Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Kasım Çarşamba. Yıl 2019, ay 11, gün 310, Hızır 185. 1441, Hicri Rebiül Evvel 9, 1435, Rumi Ekim 24. İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası'nın açılışı. Günün tarihi. 64 yıl önce bugün 6 Kasım 1955'te Kayseri Şeker Fabrikası açılarak üretime başlanmıştı. 83 yıl önce bugün de, yani 6 Kasım 1936'da İzmit'te kağıt ve karton fabrikası açılmıştı. Fabrikanın inşaatı o zamanın parasıyla 3 milyon 600 bin liraya mal olmuştu. Günün sözü: İnsan dediğin yüzü kızaran bir hayvandır. Mark Twain. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayyar da bize destek veriyor. Günaydın efendim. Günaydın. Açılışımızı La Duela, İspanya'dan bir şarkıyla, yani lirik ve dramatik bir tür, operatik bir tarafı da var. Hem opera gibi hem de popüler şarkıları birleştiren ve dansı da birleştiren bir şarkı. Nereden geldiği bilinmiyor parçanın. Luis Cobos tarafından dinledik şimdi La Duela'yı. Ya da Zarzuela diyelim Türkçe telaffuzla söylersek. Ama şeyden geliyor, adı deniyor. Madrid yakınlarındaki Zarzuela ya da Zarzuela Sarayı'ndan av kulübesinde, av locasında. Saray müziği. Saray müziği yani. Ve bu da işte saray mensubuna anlatılan bir müzikmiş. Neden çaldığımıza gelince Eduardo Galeano'ya bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Kasım. Krallık yapamayan kral. Kral 2. Carlos 1661'de Madrid'de doğmuştu. Yaşamın 40. yılına geldiğinde ne ayaklarının üzerinde doğrulmayı, ne ağzından salyalar akmadan konuşmayı, ne de asla bir fikir tarafından ziyaret edilmemiş kafasında kraliyet tacını tutabilmeyi başardı. Carlos halasının torunuydu. Annesi babasının yeğeniydi ve dedesinin babası ninesinin annesinin amcasıydı. Habsburglar evin dışındakilerle pek ilişki kurmazlardı. Aileye bunca adanmışlık onların sonunu getirdi. Carlos ölünce onunla birlikte İspanya'daki hanedanı da sona erdi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, günün tarihte bugüne de bir bakalım. 447 yılında milattan sonra güçlü bir deprem İstanbul'da, o zamanki adıyla Konstantinopolis, 57 kuleyi Sur'u da yıkarak büyük ölçüde muazzam bir yıkıma yol açmış bir deprem. Kaç kişinin öldüğü filan konusunda tam bir bilgiye sahip değiliz ama yaralandı ve evini, yerini, yurdunu kaybetti ama çok tarihin büyük depremlerinden bir tanesi. Bütün surları yıkacak kadar güçlü olduğuna göre çok büyük bir tahribat yapmış oldu. Üzerinde de tarihçiler de çalışmışlardı zaten bunun. 1935'te Edwin Armstrong radyo sinyallerinde FM, yani Frequency Modulation diye bir sistemle, işaret verme yöntemiyle cızırtıları, patırtıları azaltmanın yolu üzerinde bir makaleyi sunmuş Radyo Mühendisleri Enstitüsü'nün New York bölümüne sunmuş ve böylece FM radyonun doğmasına da tanık olunmuş bilimsel olarak. 1944'te bugünse plutonyum ilk defa Hanford Atom kuruluşunda üretilmiş ve ondan sonra da atom bombasında Nagasaki üzerine atılan ikinci atom bombasında kullanılmış. Fatman adı altında, şişko adam adı altında kullanılmış ve toplamda 250 bin üzerinde insanın onda cayır cayır yanarak kızararak mahvolarak öldüğünün işte bu bilimsel gelişmeye bağlı olduğunu da görebiliyoruz. Evet, günün haberlerine geçecek olursak aslında başka bir şey konuşulamayacak kadar önemli bir haber yayınlandı. Ve 153 ülkesinden dünyanın, yani dünyada 197 kadar ülke sayılıyor, onların çok büyük çoğunluğundan gelen bilim insanları açıkça resmen iklim acil durumu ilan ettiler bütün dünyaya. Bu bugünün ve herhalde pek çok önümüzdeki günlerin de yılların da hatta en önemli haberlerinden biri olmaya aday 11 binin üzerinde imzacısı olan Bioscience diye bir saygın itibarlı bir bilim dergisinde Oregon Devlet Üniversitesi'ne, eyalet üniversitesine bağlı araştırmacılar bizim ahlaki görevimizdir diyorlar. İnsanlara olduğu gibi söylemek. Yani Extinction Rebellion'ın, XR hareketinin, yok oluş isyanının başından beri söylediği 3 temel ilkeden tamamını da ortaya koyan bir şey bu. Gerçeği söyle, bilime bağlı kal ve onun gereğini de yap diyorlar, diyorlardı. Aynı şeyi yapmışlar ama son derece bilimsel bir yayında, son derece bilimsel bir yazıyla olduğu gibi söylemek, her şeyi olduğu gibi olanca gerçekliğiyle söylemek diyorlar. Yani insanları uyarmak gerekiyor. Neler bulduğumuz konusunda ve belirtilerin neler olduğu konusunda insanları uyarmak ve son 40 yıl içindeki dünya atmosferindeki, havasındaki, suyundaki ve toprağındaki değişmeleri anlatmak gerekir diyorlar. Araştırmacıların gösterdiği şey şu: dünyanın atmosferinde, yeryüzünün atmosferinde çok ciddi biçimde, anlamlı biçimde yükselen karbon var ve gezegenin aynı zamanda yüzeyinde, hem gezegenin toprak yüzeyinde, hem deniz seviyelerinde, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük ölçüde karbon yükselişine rastlandığını söylüyorlar. Ve grafikler de yer almış dergide, çizimler. Grönland'ın ve Antarktika'nın, yani kuzey ve güney kutuplarının buz örtüleri, buz varlığı üzerinde de çok hızlı düşüşler gösteriyor. Tam bir gerçek anlamda bir felakete doğru gidişin fotoğrafını da çekmişler ve bilimsel olarak ortaya koymuşlar. Bu benim şimdiye kadar bunca yıldır uğraştığım bu konuda, ya yaklaşık 22-23 yıldan beri yaptığımız yayınlarda gördüğüm en ürkütücü diyebileceğim araştırma oluyor. Şöyle diyorlar: küresel yüzey harareti, okyanustaki ısı birikimi, aşırı hava olayları ve bunun bedelleri, deniz seviyeleri, okyanuslardaki asitlenme ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yanmakta olan alan, hepsi yükseliyorlar demişler. Bu imzacılar arasında araştırmanın ilk ismi olarak görülen William Ripple bu koalisyonu da toplamakta yardımcı olmuş ve iklim acil durumunu ilan ediyor ve çok net olarak söylemiş bunları. İşte hem yüzey, toprakta, denizde sıcaklık, aşırı hava durumları ve bunların getireceği maliyetler, bir kere daha tekrar ediyorum, deniz seviyelerinde, okyanus asitlenmesinde ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yanan alan miktarı, hepsi yükselmekte. Evet. Bu büyük bir acil durum diyorlar. Bütün bu hızlı değişiklikler son derece acil bir eylem ihtiyacını ortaya koyuyor demişler. İngilizcesinde söyleyeyim: all of these rapid changes highlight the urgent need for action. Ve iklim eylemi savunucuları da raporu övgüyle karşılamışlar ve karar, siyasi karar alıcılarla kamuoyunun bu uyarıları dikkate almaları, bu verileri, bulguları dikkate almalarını söylemişler. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezli Climate Mobilization, iklim seferberliği grubu artık çok hiçbir farklı anlama gelmeyecek bilim dünyasından, bilim aleminden çok tereddütsüz bir şekilde ortaya konan, hiç tartışılmayacak bir şekilde ortaya konan şeyin anlatılamaz insan ıstırabına, acılarına yol açacağını da söylediler. Diyorlar. Untold human suffering diyorlar. Yani eğer şu anda dünyanın ısınmasını, yeryüzünün yer atmosferiyle birlikte, sularıyla birlikte ısınmasını önlemek için derhal acil önlemler alınmadığı takdirde dile getirilemeyecek büyüklükte insan acılarına yol açacağız diyorlar. Hayvanları saymamışlar bile zaten yani. Ve artık tabuta çakılan son çivi diye de nitelemiş Climate Mobilization. Yani kimin tabutuna? Tabutuna ya da iklim inkarcılarının, bütün dünyada lobicilik yapan iklim inkarcılarının, kamuoyuna sürekli olarak yalan söyleyenlerin, yani iklim acil durumunun ülkelerimizi, ailelerimizi ve gelecek torunlarımızı, çocuklarımızı ve torunlarımızı ne kadar etkileyeceğine ilişkin söylenen bütün yalanların ve yalancıların tabutuna çakılan son çivi diyorlar. Çok önemli değil mi? Evet, yani efendim. Genellikle bilim insanları böyle bu tarz şeyler yaparken, açıklamalar yaparken şey yapmıyorlar. Daha itidalli ifadeler kullanmayı tercih ediyorlar. Ama Climate Mobilization denen kuruluşun kurucularından Margaret Klein Salomon, ki sık sık yazılarına ve analizlerine de yer veriyoruz burada Açık Radyo'da, o Klein Salomon demiş ki normalde bilim insanları böyle daha itidalli konuşmayı tercih ederler. Bir kültürlerinde böyle çok ılımlı, orta boy konuşmayı tercih ederler bu tarz ifadeler kullanmadan. Ama öylesine büyük bir acil durum hızla yükseliyor ki ve bilim insanları da bu konuda o kadar net ki bu bir varoluş olağanüstü hali, varoluşa ilişkin bir aciliyet durumu ve hızla, büyük bir hızla hem ekonomimizi hem de toplumumuzu şu anda derhal dönüştürmemiz lazım, insanlığı ve yaşayan dünyayı korumak istiyorsak demiş Klein Salomon. Ve bilim insanları altı noktada toplamışlar meseleyi. Şöyle özetlenebilir: İklim krizine bağlı olarak dayanılmaz acılar çekilmesini önlemek istiyorsak o zaman şu tedbirleri derhal almalıyız diyorlar. Bir, fosil yakıtları bütünüyle yenilenebilir enerji kaynaklarıyla değiştirmemiz gerekiyor. Yani güneş, rüzgar. En net çözüm. Evet. İkincisi, çok daha az hayvan yemek. Çünkü o da tarım ve hayvancılık endüstrisi mahvediyor. Üçüncüsü, ekosistemlerin sömürülmesini durdurmak, kötüye kullanılmasını ve uzun vadeli biyosferde sürdürülebilirlik sağlanması için derhal tedbir alınması gerek. Aşırı avcılıktan filan bahsediyorlar. Ve dördüncüsü, ekosistemlerin restore edilmesi, yenilenmesi ve korunması ve buna ilaveten de çok daha büyük bir kısım ekolojik potansiyellerine ulaşması için, atmosferdeki karbondioksiti tutabilmeleri için yeni ekimler yapılması işte. Yani yenilenmesi diyorlar. Son aylarda taban hareketleri, başta Extinction Rebellion olan XR diye de kısaltılıyor, yok oluş isyanı, Fridays for Future, gelecek için cumalar ve Global Climate Strike, yani küresel iklim grevi hareketleri, zaten bütün dünya hükümetlerinden iklim acil durumu istemek için harekete geçmişlerdi. Bütün sokakları, meydanları doldurmuşlardı ve doldurmaya da devam ediyorlardı. Acil durum ilan edilmesi için hemen eylem diyorlardı. Ve fosil yakıt emisyonlarının salımlarına mücadele etmek ve gezegenin ısınmasını önlemek için. Bilim insanları da tamamen, çok ilginç bir şey söylemişler. Ne demişler efendim? Bu milyonlarca insanın dünyanın dört bir tarafında yaptığı bu eylemlerden etkilendiklerini ve cesaret aldıklarını söylüyorlar. Hı. Bu da ilk defa duyduğum bir şey. Ve biz de karar alıcıların daha fazlası, yani Extinction Rebellion'ın, yok oluş isyanının gerçekleri söyle talebinin, biraz önce de sözünü ettim ya, gerçekleri söylemekle evet, işe başlamak. Neyse o. Krize kriz demek. Krize kriz demek olduğunu Greta da söylüyor bunu, ama en net olarak Extinction Rebellion'da ortaya koymuştu. Bilimciler de diyorlar ki bu 11 binin üzerinde 153 ülkeden, yani dünyanın bütün bilim insanlarının aslında bir olduğunu görmemiz mümkün, söylememiz mümkün. Evet. Yani bunun kadar geniş kapsamlı bir bilimsel deklarasyon ben hiç hatırlamıyorum. Ve diyorlar ki cesaret aldık, milyonlarca insanın etrafta dolaşıp böyle sokaklarda gerçeği söyle demesinden, biz de hazırız onlara destek olma, yani karar alıcıları, siyasetçilere, hükümetlere, bakanlara daha fazla dinlesinler diye gerçekleri söyleme, iklim krizi konusundaki talebine. Ve şöyle diyorlar, şöyle bitirmişler: eğer siyasetçiler, karar alıcılar ve bütün insanlık bu uyarı ve deklarasyona, uyarlarsa iklim acil durumuna ilişkin ve yeryüzündeki gezegenin tek evimiz olan gezegendeki hayatı sürdürebilmek için hareket ederlerse, o zaman geleceğimizin hala kurtarılabilir olduğunu söyleyebiliriz diye bitirmişler. Ne diyorsun? Son zamanlarda sizin de belirttiğiniz üzere en kapsamlı uyarılardan bir tanesi olsa gerek. Eğer bilim insanlarına inanıyorsak bu sese kulak vermek en temel hakkımız ve ödevimiz, evet, gibi duruyor. Ben böyle bunun kadar büyüğünü hiç görmediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. Son çeyrek yüzyıldır bu konularla ilgilenen birisi olarak Bioscience dergisinde yayınlanan bu gerçeği söyle, iklim acil durumu diyor. Dünyanın bütün bilim insanları. Bilim insanları. Bunlar bilim insanları dediğimiz insanlar. Bilim insanı dediğimiz zaman böyle soyut bir şekilde oturdukları odalardan raporlar yazan insanlar değil. Aynı zamanda bilim insanı dediğimiz insanlar bizim kendi hayatımızı emanet ettiğimiz doktorlar ve profesörler. Ve bu insanlara kendi hayatımızı emanet ediyorsak sözlerine güveniyoruz demektir. Burada da aynı şekilde doktorlar ve profesörlerden oluşan bir ekipten 11 bin kişi böyle bir uyarıda bulunuyor ve harekete geçilmesi çağrısı yapıyor. 150'den fazla ülkede, yani dünyanın neredeyse bütün ülkelerinde diyebileceğimiz bir yani şey. Yani reklamlara mı inanacağız televizyonda izlediğimiz, yoksa bilim insanlarının resmi bir şekilde de dile getirdikleri bu uyarıya mı inanacağız? Şu imzaları taşıyor, onu da hemen söyleyeyim. 5 Kasım 2019 Bioscience. William J. Ripple, Christopher Wolf, Thomas M. Newsom, Phoebe Barnard, William R. Mumo, bu imzalardan oluşan bir şey ve tam şeyde bir ahlaki yükümlülüğümüzdür diyor diye başlıyor insanlığı her türlü katastroftan, felaket ihtimalinden korumak için uyarmak ve gerçekliği olduğu gibi söylemek için. Bu yükümlülüğün temeline dayanarak ve grafik, aşağıda sunduğumuz şeylerle, grafiklerin de ışığında biz şunu ilan ediyoruz: 11 binden fazla bilim insanı dünyanın dört bir tarafından gelen imzacı olarak, imzacı bunlar, açıkça ve hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde dünya gezegeni iklim acil durumu içindedir. İklim olağanüstü halindedir diyorlar. Ve şunu da anlatıyorlar. Tam 40 yıl önce 50 ülkenin bilim insanları ilk birinci dünya iklim konferansını Cenevre'de 1979'da yaptılar. Hmm. Tam 40 yıl önce. Ve şunun üzerinde anlaştılar. İklim değişikliği için alarm verici trendler var, eğilimler var ve bunu hemen harekete geçmeyi zorunlu kılıyor diye. 40 yıl önce söylenmiş Cenevre'de. Peki buna karşılık neler yapılıyor diye soracak olursanız? Ondan sonra alarm çanları çalınca 1992'de Rio Zirvesi yapıldı diyorlar. Evet. 1997'de Kyoto Protokolü ve 2015'te de Paris Anlaşması yapıldı. Ve çok daha fazla dünyanın dört bir tarafında sayısız toplantı, bilimsel toplantı yapıldı ve bilim insanlarının uyarıları da dile getirildi ama yeterli olamadı diye. Biz zaten bunu yazmıştık diye Ripple ve arkadaşlarının imzasını taşıyan 2017 makalesine atıf var. Ama gene de sera gazı denen emisyonlar, yani karbondioksit ve eş değerindeki şeyler atmosferde birikiyor, hızla yükseliyor ve giderek yeryüzünün iklimine büyük zarar veriyor. Ve muazzam kelimesini kullanmışlar. Immense diyorlar. Öyle mi? Muazzam bir şeyde, ölçekte çabalar korumamız için gerekiyor. Bu durumu önlemek için muazzam ölçekte çabalar harcamamız gerekiyor ki inanılmayacak miktarda, dile getirilemeyecek ölçüde büyük acılar çekilmesin iklim krizine bağlı olarak diyorlar. Çok büyük ayrıntıları var. Yani bunun üzerinde bol bol duracağız ama şu noktalar üzerinde durmuşlar. Kısa vadeli kirleticilerin hemen azaltılması gerekiyor. Hidroklorokarbonların, kara karbonun, is yani kurum meselesinin, metanın tabii. Metan, kara karbon, is ve hidroflorokarbonların. Bunu yapmak için de neler yapılması gerektiğini söylüyorlar. İkincisi doğa. Doğanın ekosistemlerini, yeryüzünün ekosistemlerini korumak ve restore etmek, yenilemek zorundayız. Fitoplanktonlar, mercan kayalıkları, ormanlar, savanlar, otlak alanlar, sulak alanlar, turba alanları, mangrove ormanları ve deniz yosunları, deniz otları deniyor. Deniz çayırları da deniyor. Atmosferdeki karbondioksitin emilebilmesi için büyük rol oynuyorlar. Bütün yerde ve denizdeki hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar karbon döngüsünde ve depolanmasında çok büyük rol oynuyorlar. Hemen habitatı yenilemeliyiz ve bu biyoçeşitlilik kaybını durdurmalıyız diyorlar. Bir yandan çevirmeye çalıştığım için öyle biraz kekeleyerek okuyorum. Dinleyicilerden de özür dilerim. Son derece önemli bir rapor çıktı gerçekten. Ve bir yandan bunlar yapılırken bir yandan da yeniden ormanlaştırma, hem de büyük muazzam ölçeklerde ormanlaştırma yapılması gerekiyor diyorlar. Uygun şekilde, üstelik yanlış yerlere dikmemeyi kastediyorlar herhalde. Ve bazı yerlerde sınırlı olabilir kullanılabilecek arazi, yeniden orman kurmak için. Böyle olmasına rağmen Paris Anlaşması'nın, yani 2 derecenin altında ısınmanın tutulabilmesi için tavanın 2030'a kadar yani 10 yıl içinde emisyonların, salımların 3'te 1'i kesinlikle giderilmelidir diyorlar. Durdurulmalıdır. Ve bu doğal iklim çözümleriyle bu sağlanabilir diyorlar. Hala mümkün diyorlar. Yani kirleticiler 1, doğanın korunması ve yenilenmesi 2, gıda konusunda da çok önemli. Büyük ölçüde bitki temelli beslenmek gerekiyor ve hayvan ürünlerinin bütün dünyada azaltılması, tüketilmesinin azaltılması, özellikle de büyükbaş hayvanların dana, sığır, inek gibi mutlaka kısaltılması, kısıtlanması gerekiyor. Hı hı. Ki işte sera gazı emisyonlarının, salımlarının kısaltılması, ciddi şekilde azaltılması, kısaltılması için ve metan da var. Ondan sonra bunların içinde. Bu da çok önemli, insanları destekleyecek yiyeceklerin ekilebilmesi için alanları da artıracaktır diyorlar. Ekonomi konusuna gelince, yani şeyi de, bu tarımdaki durumu da, çok az sürülmesi gerekiyor, toprakların olduğu gibi bırakılmasının çok önemli olduğunu söylüyorlar. Ekonomi konusunda da aşırı şeylerin çıkarılması, yani hafriyat ekonomisinin ve ekosistemlerin aşırı kullanılması, ekonomik büyüme peşinde hızla durdurulması, azaltılması ve biyosferin uzun vadeli sürdürülebilirliği için bunların durdurulması gerekir diyorlar. Dördüncü evet. Ekonomideki durumlar ve bizim asıl hedefimiz büyüme, yani gayri safi milli hasıla ve milli gelir değil, onun büyümesi değil, sürdürülebilir ekosistemlerin zenginleşmesi için ve insanların iyi varoluşunu, iyi bir hayat sürebilmeleri için de temel ihtiyaçların ve eşitsizliğin giderilmesi, hı hı. temel ihtiyaçların karşılanması ve eşitsizliğin hızla azaltılması gerekir diyorlar. Ekonomide de böyle ve bunun mümkün olduğunu söylüyorlar ve sonuçlarını da vermişler. İşin en ilginç tarafı bu raporun inanılmayacak acıların çekileceğine uyaran raporun, dünyanın 150'den fazla ülkesinde 11 binin üzerinde bilim insanının söylediği raporun yayınlandığı gün, ki tam 70. yıl dönümünde oluyor, büyük, yani kaçıncı, 50. yıl dönümünde oluyor Cenevre'deki toplantının, 1970 toplantısının. Ama tam o sırada da Amerika Birleşik Devletleri tamamen çıkma kararı aldı. Evet. İçinde Paris'te. Bu da aklın hayalini alabileceği en tuhaf durum olduğunu söylemeliyiz kesinlikle bunun. Çıkma kararı aldı. Aynı zamanda biraz önce söylediğiniz haber üzerinden de bakacak olursak, bu bilim insanına ilham verdiğini söyleyen sokak gösterileriyle alakalı hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkelerin devlet başkanları tarafından da yapılan, demokrasinin tam olarak yerle bir edildiği açıklamalar var. Bunlardan bir tanesi Avustralya'da sokak gösterilerin, iklimle alakalı sokak gösterilerinin yasaklanmasına dair yapılan açıklama Scott Morrison tarafından. Diğeri de Bolsonaro'nun oğlunun sokak gösterileri karşısında asgari taktiklerin kullanılması gerektiğini söylediği açıklaması. Öldürüyor yani. Evet. Ki öldürülüyor da, Brezilya'da genç bir aktivist zaten geçtiğimiz hafta avcılar tarafından pusuya düşürülüp öldürüldü. Ve yerliydi. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri dünyada yeryüzündeki tek ülke, küresel bu çözüm, yani yeryüzünün şimdiye kadar karşı karşıya kaldığı en büyük krizle mücadele etmek için en, dünyanın en güçlü ülkesi mücadele etmeme kararı aldı. Paris Anlaşması'ndan bir yıl içinde tamamlayacak, çekilmiş, tamamen olacak. Yani çok Bill McKibben'la yapılmış çok önemli bir mülakat var. 350 org kurucusu ve yeni Falter kitabını da enine boyuna ele alma fırsatı bulduğumuz aktivist McKibben'ın Democracy Now!'da yaptığı konuşmada, mülakatta da söylediği gibi, yani Trump yıllarıyla utanılacak çok şey var ama feci şeyler oldu, ama bunu aşmak doğrusu bayağı güç diyor. Tabii yani şunlar var, iklim krizinde Kaliforniya'daki devam etmekte olan büyük yangınlardan, Orta Amerika'da büyük göçlere yol açan, Honduras, Guatemala gibi ülkelerde büyük göçlere yol açan muazzam kuraklık var. Ve üçüncü olarak da Güney Asya'da gittikçe kötüye giden muson mevsimi var ve hava kirlenmesi artık dayanılmayacak boyutlara gelmiş durumda. Ve Nature Communications'da da yer alan yeni araştırmaya da değindik. 300 milyon kişi 30 yıl içinde yerinden, evinden, yurdundan olacak. Ve 60 santimle 2 metrenin üzerinde yükselmeler bekleniyor denizlerden. Yani hakikaten realistik ve pragmatik bir modelimiz var diye Pompeo söyledi. Dışişleri Bakanı Pompeo. Ve biz en iyisiyiz biz dedi. Yalnız çok ilginç bir şeyden de bahsedeyim. Mike Pompeo kongre üyesi olarak yeryüzünün en büyük düşmanları arasında sayılan Koch biraderlerin paralarından en çok yararlanan kişiymiş. Öyleymiş. Evet. Yani kongrede onun kadar çok para alan, destek alan, lobi faaliyeti alan kimse yokmuş Pompeo'dan. Direkt adamları yani. Öyle kolay kolay aşılabilecek bir piyango değil bu. Şu anda Dışişleri Bakanı ve en temiz ülkesiyiz diyor. Öte yandan da işte bu Paris'ten çekilince son şunu da söylemek lazım. Hemen bunu da ekleyelim. Fosil yakıt endüstrisi en karlı yıllarını son 30 yıl içinde geçirdi. Ama Arktik bölgede deniz buzunun azaldığını görüyoruz. Yarısı yok. Hı hı. Kuzey Kutbu'nda şey yarıya inmiş durumda, yarı ölmüş durumda büyük mercan resifi. Hı hı. Avustralya'daki ve okyanusların da asitlenme şeyi, pH düşmesi de %30 seviyesinde. Kaliforniya'da da yangınlar geçmiyor, bir evet. türlü bitmiyor. Yani derin bir şeyin altındayız. Krizin ta içindeyiz, belanın içindeyiz. Türkiye'de kömür. Paris Anlaşması'nı imzalamayan, şey imzaladıktan sonra onaylamayan çok çok az ülkesinden 11 galiba. Yani. 11 ülkesinden biri evet. Buna rağmen dünyadaki ülkeler santrallerini kapatmak için nasıl yapacaklarını düşünürken Türkiye'deki kapatılması gereken santraller de kapatılmaması için elinden gelen bütün çabayı göstererek meclis gündemine getirip bu konuyu kapatılmamaya çalışılıyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri başı çekiyor ama Türkiye'nin de tanesi berbat, bunu da söyleyelim. Evet. 11 ülke var ve G20 ülkeleri arasında imzalamayan, onaylamayan tek ülke. Buna döneceğiz. Açık Gazete. Los gallos están cantando, compadre están anunciando que ya empieza la jornada. Y vende mi carreta, nació esta lamentación. Compadre, ponga atención, que ya empieza mi cuarteta. No tenemos protección, Trabajo para el inglés, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Trabajo para el inglés, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Basta ya que el yanqui mande, basta ya que el yanqui mande, basta ya que el yanqui mande. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. El yanqui vive en palacio, yo vivo en un barracón. ¿Cómo es posible que viva el yanqui mejor que yo? Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? ¿Qué pasa con mis hermanos de México y Panamá? Sus padres fueron esclavos, sus hijos no lo serán. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. Yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz, yo de pequeño aprendí a luchar por esa paz. De grande lo repetí y a la cárcel fui a parar. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande. ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? ¿Quién ha ganado la guerra en los montes del Vietnam? El guerrillero en su tierra y el yanqui en el cinema. Basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya que el yanqui mande, basta ya, basta ya, basta ya. Atahualpa Yupanqui'den dinlediğimiz çok ünlü bir şarkı Basta Ya. Bu ta ne zamandan yapılmış, Yankee'ye karşı, Amerikan dış baskılarına karşı arka bahçe olarak kullanılan, sayısız CIA destekli darbeyle inim inim inleyen Latin Amerika'dan bir ses, yerli ses, Atahualpa Yupanqui söyledi. Biz de Ahmet İnsel hatırlatmıştı bunu da. Dün çalmaya fırsatı bulamadık. Bütün dünyayı kapsayan eylemler kapsamında konuşuyorduk. Biz şeye dönelim gene Açık Radyo'da saat 8.50-51 hatta. Ve günün en önemli meselesi, günlerin hatta yılların belki de en önemli meselesi, işte 11 bin üzerindeki bilim insanının imzasıyla yayınlanan büyük uyarı, iklim acil durumu. Çok az bir zamanımız kaldı. Biz sokağa çıkan eylemcilerden de etkilendik ve gerçeği olduğu gibi söylemenin bizim ahlaki yükümlülüğümüz olduğunu da söylüyoruz diyorlar. tasavvur edilemeyecek acılar çekilecektir deniyor. Öte yandan da Paris Anlaşması'ndan çekilmeye hazırlanıyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve bir yeni haber daha var. Tam bu durumda Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'nın Paris Anlaşması'nda zaten öngörülen hedefleri yerlerine getirmesinin imkanı ve ihtimali olmadığı ortaya çıkmış. Birçok ülkenin planları da tümüyle yetersiz olduğu bilimsel raporlardan çıkmış. Şimdi Rusya daha henüz bir şey bile hazırlamamış. Yapacağız dedi plan, geçti. Plan bile hazırlamamış. Guardian gazetesinden de bunu biliyoruz. Yani bu büyük raporu şeyden çok çeşitli gazetelerden ve şeylerden okuduk. Yani hem Common Dreams'den hem Bioscience'ın kendisinden, hem Washington Post'tan, hem Guardian'dan gördük. Ve şimdi Guardian'ın Damien Carrington imzalı yazısında da açıkça şeyi gösteriyor. Pek çok ülkenin hemen hemen hepsinin yetersiz olduğu, yani 2 derecenin altında küresel ısıtmayı tutmanın tavanını, hatta tercihen 1,5 derecelik bir yükselmenin altında tutabilmenin mümkün olduğu söyleniyordu 2015'teki Paris Anlaşması'nda, iklim anlaşmasında. Her ülkede gönüllü şeyini yapmıştı, hedeflerini belirlemişti, ama bugüne kadar görülüyor ki 3 ila 4 derece ortaya çıkacak diye. Yani o Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli, Birleşmiş Milletler'in en yetkili bilim heyeti, bu 2018'de de hala yükselmekte olan bu emisyonlarla, salımlarla 2030'a kadar düşürülmezse, en az %50 düşürülmezse 1,5 derece tutulması imkansızdır diyor. Avrupa Birliği'ndeki 28 ülke içinde bir tek Norveç, İsviçre ve Ukrayna hedefi tutturabilecek gibi gözüküyorlar 28 ülke içinde. 184 taahhüt belgesi imzalanmıştı Paris Anlaşması'nda. 136'sı zaten tamamen yetersiz oldu, ortaya çıkmış. 136 ülkenin. Yani bunu da Evrensel Ekoloji Fonu diye bir kuruluş şey yapmış, ortaya koymuş. Bir başka problem de birçok verilen taahhütlerin de yerine getirilmesinin şu sebeplerle, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesi sebebiyle ve Brezilya'nın başkanı Jair Bolsonaro'nun da çevre politikalarını değiştirmesi dolayısıyla, ya da daha yoksul ülkelere de istedikleri, ihtiyaç duydukları fonların verilmemesi dolayısıyla, mesela Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya, biraz önce adını geçirdiğimiz Avustralya, böyle katkılarda bulunmaktan da vazgeçti zaten. Son derece kaygı verici bir durum var. Sen Avustralya Başbakanı Morrison'ın dini inançlarını biliyor musun? Nedir efendim? Evangelist. O da mı evangelist? Evet. Evangelist kendisi. Trump'ın en yakın dostlarından bir tanesi. Peki siz Avustralya polisinin yaptıklarını biliyor musunuz? Geçen haftaki iklim grevi sırasında. Şiddet kullanma eğiliminde. O da var. Şiddet kullanma eğiliminin şeyler dışında var, değil mi? Hem eliyle beraber beyaz ırkçıların işareti olanlardan bir tanesini yaptığına dair bir tartışma yaratan görüntü ortaya çıktı. Bir polis memurunun. Ya ırkçı bir hareket yaptı. Sonradan yok o manaya gelmiyor şeklinde bir açıklama yaptılar, ama bir diğer aynı ekipteki polis de üzerine bilmem nerimi bilmem ne yap hippie isimli yazılı bir magnetle beraber, evet, insanlara saldırıyordu. Hamaset, milli değerler. Yani habaset ve hamaset dönemine girdik. Yani kötücüllük ve milli aşırı sağcılık dönemindeyiz. Ve iğrençlik ve türcülük, aynı zamanda cinsiyetçilik de var işin, evet, içinde. Evet, var hepsi. Ayrılmıyorlar. Cambridge Üniversitesi var ya, tanıyorsun değil mi? Biliyorsun Cambridge. Evet. Dünyanın en eski üniversitelerinden bir tanesi. Petrol çıkarmak için, petrol araştırmaları yapmak için Shell'den Şimdi Royal Dutch Shell şirketinden 6 milyon sterlin almış. Güzel değil mi? İşte böyle. Bu arada da geçen ayın hararetinden de bahsedelim. Ortalamanın 0,69 derece Celsius üstündeymiş santigrat. Yani muhtemelen 2019 Ekim'i muhtemelen değil kesin gelmiş geçmiş en sıcak Ekim ayı oldu. Bir tesadüf olabilir mi bu? Geçtiğimiz Temmuz ayının şu zamana kadar ölçülmüş en sıcak Temmuz ayı olduğundaki tesadüften bahsediyorsunuz. En sıcak Temmuz diye. En sıcak ay. En sıcak ay, pardon, özür dilerim. Evet. Ama sonuçta gene en sıcak Temmuz oluyordu. Evet. Yani gelmiş geçmiş bütün ayların içinde en sıcağıydı geçmiş Temmuz. Şimdi de 2019 Ekim, yani geçen ay kayıtlara geçmiş en sıcak Ekim ayı oldu. Öyle anlaşılıyor. Durum budur. Maalesef. Bu arada birkaç haberden de bahsedelim birinci saati çıkarırken aradan. Trump'ın azil sürecinde önemli gelişmeler oldu. Yeni azil soruşturmasında adı geçen Amerikalı üst düzey bir diplomat ifadesini değiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, üst düzey bir Ukraynalı yetkiliye Amerika'nın ülkeye yapılması planlanan yaklaşık 400 milyon dolarlık askeri yardımının Trump'ın talep ettiği yolsuzluk soruşturmasına bağlı gibi göründüğünü söylediğini de Kongre'ye iletmiş. Bu çok önemli. Bu bir fikrini değiştirdikten sonra ilettiği şey galiba. Evet. Daha önce askeri yardımların siyasi bir faydaya dayalı olduğu iddiasını reddetmişti. Değiştirmiş. Trump'ın bağışçıları arasında da yer alıyor. İfadesine 3 sayfalık bir ek yapmış. Böyle bir durum. Aziz sürecinde kötüye gidiyor. Ama yerine geçecek olan şeyi düşününce, Mike Pence'in de bir evangelist olduğunu düşününce insan ne diyeceğini bilemiyor. Kendisi galiba evangelist papazı da değil. Din görevlisini de danışmanlarından biri yapmış. Evet evet. Yaptı ve şey dedi ya, işte Greta biraz İncil okusa çok iyi olacak bu cahil kızımız. Nuh tufanının bir daha olmayacağına yemin etmişti Tanrı. Bunu bile bilmiyor bu kız demişti işte o baş danışmanı. Evet. Evangelistler böyle. Halk davasında da ikinci duruşma. Halkbank davasında New York'ta 22 Ekim'de başladı ve dün de devam etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delme suçlamasıyla yargılanıyor Halkbank. Hakan Atilla da İstanbul Borsası'nın başına geldi. 30 küsur ay yattıktan sonra bu Halkbank davasından New York Güney Bölge Savcılığı hazırladığı 45 sayfalık iddianame ile bankaya dolandırıcılık ve kara para aklama dahil 6 farklı suçlama yöneltmişti. Halkbank iddiaları reddediyor. 5 Kasım'daki duruşmada neler olduğuna bakarız. Bu arada Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin TürkSat'tan istifa etmiş. TürkSat'taki, yani TürkSat ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurullarına üyeliği bulunduğunu açıklamasıyla, bu şey Faruk Bildirici'nin RTÜK üyesi imzalamasıyla bu başlayan tartışmada Ebubekir Şahin TürkSat'tan istifa etmiş. Bildirici de haklılığım kanıtlandı demiş. Bunu da söyleriz. Bunların üzerinde biraz daha konuşuruz. Bir de müjdemi isterim. Hürriyet'in yeni genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan olmuş. Oh. İstifa eden Vahap Munyar'ın yerine Ahmet Hakan getirilmiş. Bunu Hürriyet gazetesinden okuyoruz. Daha önceki istifaları okuyamamıştık ama bu yeni dönemi tabii Hürriyet'ten rahatlıkla okuyabiliyoruz. 71 yıldır Türk basınının öncüsü olduğunu söylemiş Hürriyet gazetesinin. Maaş artmıştır değil mi? Bilemiyorum. Onu sen telefonla sor idareden. Hürriyet'in tarafsız, bağımsız çizgisinin korunacağını söylemiş. Yeni dönemle ilgili olarak hedefini de açıklamış. Bunu söyleyip çekileceğim. Hedefimiz Hürriyet'in güçlü markasını daha da yukarıya taşımak olacaktır demiş. Demirören ailesinden de tam destek varmış. Sağ üst köşede de logosunu görüyorsunuz. Demirören'in logosunu. Tam destek kime var, şey mi? Yeni yönetmen. Yeni yayın yönetmeni. Yeni yayın yönetmeni. Bir tam destekte bizden Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Afili Aşkın Yıldızı Burcu Özberk'e ekrana yansımayan hayatını anlatmış Kelebek'ten. Biz Kelebek'e destek veriyoruz. Yürümeyi, kahve içmeyi, evde vakit geçirmeyi seviyorum. Trende bakmıyorum, yakışanı giyiyorum. Aynen. Önceden sıkıcı gelen sadelik benim hayatım aslında demiş. Doğru. Bak Kelebek'i de nereye kondurmuşlar. Ya. Evet. İşte böyle ara. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Günaydın Ömer, hayırlı sabahlar. Günaydın Cengiz Bey, hayırlı sabahlar. Nasıl vaziyetler? Nereden başlayalım? Beyaz fosfordan mı, mültecilerden mi? Nereden başlamak istersiniz? Evet, daha kalmış. Beyaz fosfor nedir? Bir ona bakalım istersen önce. Beyaz fosfor bir savaş nesi silahı. silahı ama savaş silahı olarak addedilmiyor. Nasıl? İlginç. Ben İsrail'den hatırlıyordum. Ben de Amerika Birleşik Devletleri'nin Musul'a yaptığı saldırıdan hatırlıyorum. Hakka'da da vardı. Şimdi efendim şöyle gelişti mesele. Önce bu Londra'daki Suriye İnsan Hakları Gözlemevi bir dikkat çekti bu meseleye. Yani Kuzey Suriye'de bunlar kullanılıyor. Bu beyaz fosfor kullanılıyor. Ve dünyayı ayağa kaldırdı. Arkadan iki tane çok önemli yayın organı devreye girdi. Bir tanesi Times of London, diğeri de Newsweek. ve bu Birleşmiş Milletler bağlantılı, tam anlamıyla Birleşmiş Milletler kuruluşu değil, Kimyasal Silahları Yasaklama Teşkilatı Lahey'de, Hollanda'da bu Türkiye aleyhine iddiaların farkında olduğunu söyledi. Bu Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Times of London'da Newsweek ifşaatından sonra farkında olduğunu söyledi ve kimyasal silahların olası kullanımı konusunda bilgi topladığını, bunlarki kendi lafları, bilgi topladığını söyledi. Ondan sonra çanak çömlek patladı. Ve bugün geldiğimiz yerde en taze haber, yani evvelki gün de dün, bu araştırmadan vazgeçtikleri yolunda. Şimdi bu bir kere bu beyaz fosfor nedir? Havayla temas ettiğinde 2650 dereceye kadar yanabilen, kendiliğinden tutuşan bir kimyasal bu. 2650 derece. Hı hı. Evet. Celsius. Şimdi bu kimyasal silahlar sözleşmesi kapsamında kimyasal bir madde olarak sınıflandırılmıyor yalnız. Pek çok yerde de kullanılıyor. Aşağı yukarı her orduda var. Mesela bir yalanlama geldi TSK'dan. Bizde bir gram dahi yok diyor. Her orduda varmış bu. Çünkü bu insana karşı kullanılmıyor. Yani savaşta bile doğrudan kullanılan bir şey değil. Yani biraz geçen hafta da bahsettik. Bu gaz gezi hadiseleri esnasında bu gaz göz yaşartıcı bombalar havaya atmak başka, doğrudan doğruya insanın üzerine atmak başka diyorduk ya. Bu da öyle. Aynı bu bu esasen saldırıları engellemek ve uçakların aşağıyı görmesini engellemek üzere, yani saldıran uçakların şeyini ne demeyelim, bu askeri görüş alanı işte. Hedef sen biliyorsun. Ben tabii çok iyi bilirim. Ondan sonra ve bu amaç o, ama bu şimdi anlaşılan o ki ve pek çok görüntü var. BBC İngilizce'nin görüntülü bir programı var. Geçen gün yayınlandı bununla ilgili. Yani elde kanıtlar var. Hani sadece kanıtlar görüntü değil, bir de yanmış olan insanların durumu var. Fransa'ya giden bir çocukcağız var. Irak Kürdistan'ına götürülen başka yanmış insanlar var. Ve deri örnekleri var. Erbil'de, hastanede deri örnekleri bekliyormuş. Şimdi bu kuruluş, yani kimyasal silahları yasaklama teşkilatı, bir zamanlar bunun başında bir Türkiye'li diplomat da vardı. Şimdi artık başka birisi. Bu duman perdesi, buldum adını. Duman, savaş alanındaki kuvvetleri çıkarmak veya kurtarmak için duman perdesi sağlamak için kullanılıyor ve tekrar ediyorum, her orduda var. Ancak bu konvansiyonel silahlar sözleşmesi protokolünün 3. protokolüne dahil değil bu. Yani birebir silah olarak kullanılmıyor, bir yan silah olarak kullanılıyor. Nasıl, iyi mi? Bu hoşuna gitti. Evet, peki bu araştırmadan neden vazgeçmişler? Bir de ben şeyi sormak istiyorum. Bu şeyi daha önce kullanıldığı yazıyor. Daha önceden benim kaydettiğim Wikipedia makalesi var şu anda önümde açık bir şekilde. İlk önce şeyler kullanmış. Fenyanlar, İrlandalı nasyonalistler, milliyetçiler kullanmış. Ardından 1. Dünya Savaşı'nda, savaş arası dönemde, 2. Dünya Savaşı'nda, Irak'ta, Arap-İsrail Savaşı'nda, Afganistan'da, Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'nda ve Suriye İç Savaşı'nda kullanılmış. Kullanıp da yakın bir tarihe baktığımız zaman kullanıp da bu silahı, cezai bir yaptırıma tabi olan herhangi bir kuvvet ya da ülke var mı? Kimse yok. Mesele de o zaten. Kimse 90 yok. Yıldan bu yana, yani savaş hukukunu belirleyen Cenevre Sözleşmelerinden bu yana, 4 tane Cenevre Sözleşmesi vardır, evet, malum. Bunlardan devamlı kullanılıyor ve pek çok sivil toplum kuruluşu, hükümet dışı kuruluş, başta da Human Rights Watch, insan hakları izleme örgütü olmak üzere bunun, bu demin adını ettiğim geleneksel konvansiyonel silahlar sözleşmesinin 3. protokolüne dahil edilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü bu sadece havada kalmıyor, sadece duman yaratarak, oluşturarak uçakların görüş alanını etkilemiyor, insanları da yakıyor. Ve Human Rights Watch özellikle bunu söylüyor. Ama bir türlü sesini duyuramıyor. Şimdi senin Can, adını ettiğin bütün bu kullanım alanlarında 2004 ve 2010 yılında bir çalışma, bu beyaz fosfora, fosforu yemiş olan insanların Hiroşima ve Nagasaki'deki atom bombası mağdurlarının yaşadıklarından daha kötü şeyler ileride yaşadıklarını ortaya koyuyor bu çalışma. Bebek ölümleri, kanser, lösemi. İsrail tabii 2008-2009 bu dökme kurşun operasyonu esnasında yüklü mühimmat kullanmış, bu beyaz fosfor, ve hastanelere, toplum yani ve yani insanların kendilerini korumak için girdikleri merkezlere sıkmış. Çok sayıda Filistinlinin yandığını ve sakat kaldığını biliyoruz. Evet. Şimdi evet, onları da kapsamaya çalışmıştık, evet. Evet, tabii. Böyle bir beyaz fosfor diye bir bela var. Şimdi son haber, Newsweek'teki işte önceki günkü haber, bu teşkilattan gelen uzmanların durumu izlediğini söylüyor. Ve sadece soruşturma yapmamakla kalmıyorlar. Aynı zamanda vakaların kendi yani yetki alanlarının dışında olduğunu ve beyaz fosfor tarafından yakıldığından şüphelenilen sivil kayıplardan deri örnekleri almayı da reddediyorlar. Neden? Şimdi evet. Neden peki bundan vazgeçiyorlar? İki tane nedeni var. Bence yorum yapıyorum tabii. Burada yani çünkü şöyle şeyler olmuş yani bu arada. Bu teşkilatın uzmanları Times'a bir ifşaatta bulunmuşlar. Ve NATO üye ülkelerinden bir dolu elçilik telefon edip sakın ha bu işe girmeyin demişler değil mi? Bunu daha önce Amerika Birleşik Devletleri'de NATO üyesi ya, onun için soruyorum. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmışlardı değil mi? Bu konuyla alakalı iddialar ortaya çıktığı zaman Rakka'da ve Musul'da şey yapmışlardı, kullanmışlardı. Onlar da veya fosfor kullandı falan belli değil. Kullanmıştı, muhakkak kullanmıştır canım, ne olacak yani. Kendileri kullandıklarını söylediler galiba. Yani ondan sonra dolayısıyla bu teşkilat neden var belli değil. Yani sakın bu işe gelmeyin, girmeyin diyorlar. Şimdi bunun nedeni yani kimsenin işine gelmiyor bir kere, bu anlaşılıyor. Çünkü bu bol bol kullanılan bir şey ve her orduda olan bir şey. Beyaz fosfor denilen bu lanet. Bir de tabii yani NATO sefaretlerinden, daimi temsilciliklerinden geldiği hatırlayacak olursak bir Türkiye'yi de kayırma durumu da var tabii. Yani onu da bir kenara not etmek gerekiyor. Çünkü artık bu Stoltenberg yani o hakikaten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg. Kızartıcı bir arkadaş. Yani bir inanılmaz şeyler söyledi tabii bu Suriye harekatı ile ilgili. Dolayısıyla NATO'nun bu işi görmezden gelmeye karar verdiği, vermiş olduğu çok olası. Yani bunu da bir kenara not etmek lazım. Yani insanlar orada yandıklarıyla kaldılar. 90 yıldır olduğu gibi diyelim. Evet, evet, bayağı vahim bir durum. İlkede Türkiye'ye satıyor bunu üstelik. Yok bok diyor ya, evet. Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya. Bu bizim hala kullanılıyor mu o terim bilmiyorum ama bizim dönemimizde fosforlu kalem kullanılırdı. Çocukların altını çizmek için bazı şeylerin sarı, turuncu, kırmızı filan. Onun gibi bir şey olarak yaygın kullanılıyor. Fosforlu kalem gibi fosforlu silah. Evet tabii, fosforlu bomboş, beyaz fosfor. İşte beyaz öyle fosfor. Hani tabii çünkü bu işte yani görüş alanını engelliyor. Ben Afganistan'da kaldığımda bol bol görürdüm yani. Uçakların görüş alanını etkilemek için duman yaratıyor yani. Ama insanların üstüne de sıkıyorlarmış arada. Evet. Bu ifadelik böyle. Evet. Bu böyle. Nasıl bir şey, beğendiniz mi? Çok güzel. Yani evet, ama bu dediğimiz gibi, Ömer Madra'nın da dediği gibi uzun zamandır tartışılan bir şey. İlk başlarda bunun tartışıldığı zaman bir yaptırıcılığı olsaydı bu kadar fazla belki de tartışmak zorunda kalmazdık diye düşünüyorum bir yandan da. 90 senedir kullanılıyormuş. 90 senedir evet, tartışılıyor. Ama yakın tarih içerisinde geçtiğimiz sene, ondan önceki sene gene bu tartışmalar yaşandı gene Suriye'de. Suriye'de savaş hukuku da artık geçerli olmayan bir ülke olduğu için daha yani zaten korkuyorum ki daha fazla konuşacağız bu gibi durumları. İstemelen çünkü Suriye ordusu da ya bundan mı artık hangisinden bilmiyoruz ama bol bol kimyasal kullandı malum. Yani Rusya'da kullandı aynı şekilde. Evet, ben de küçük bir şey olarak hatırlatmakla yetineyim. Tam 75. yıl dönümündeyiz bugün. Plütonyumun kullanılışının, plütonyumun Hanford Atom tesislerinde üretilmesinin 75. yılında, daha sonra Nagasaki'de kullanılmıştı insanları yakmak için. Çok nezih, çok çok evet. Şimdi bu evet. Şimdi gelelim diğer konuya, mülteci meselesine. Bir hatırlatma yapayım. Şimdi bu Suriye'deki Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin toprağı, yani kontrol ettiği toprak aşağı yukarı 50 bin kilometre kare. Ve 4,5 milyon kişi yaşıyor toplam, yani kuzeyden güneye kadar. Yani Ürdün sınırına kadar ve şu sırada cereyan eden, hala irili ufaklı bir dolu şey oluyor oralarda. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verdiği son rakam bu kuzeydeki neydi adı, Barış Pınarı'ndan ötürü kaçmak zorunda olan insan sayısı 215.191'e dün itibariyle. Öyle mi? Son rakam bu. 200 küsur bin oldu yani. Evet. Ve bunlar tabii 2011'den bu yana kanayan bu mülteci yarasına, öyle diyelim, ekleniyor. Suriye'nin savaş öncesi nüfusu 22 milyon ve bugün itibariyle son rakam işte bu 5.7 idi mülteci sayısı. Şimdi işte, yani bu Suriye dışına gidenler 5.7, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Irak ve bir bölümü de Almanya'da. Buna 6.6 milyon da IDP, yani internally displaced, yani ülke içerisinde yerinden olmuş olanları eklemek gerekiyor. Yani ne diyor? 12 milyon 200 bin. 12 milyon 300 bin hatta. Dahil et. 12 milyon 400 bin insan, 22 milyon üzerinden. Tabii muazzam bir rakam yani. Nüfusun %50'sinden fazlası. Geriye kalanı da zaten hiçbir zaman savaş görmedi bir bakıma. Ülkenin batısında yaşıyor. Yani deniz kenarında yaşıyor. Evet. Şam. Laskiye falan. Evet, onlarda başka bir sorun olacak. İklim değişikliğiyle ilgili olarak deniz kenarında yaşayanların, ama onu sonra konuşuruz. Evet. Şimdi bu sağa sola savrulmuş insanlarla ilgili, biliyorsunuz bu geçen ay, hatta Eylül diyelim, Eylül'den bu yana bu güvenli bölge ve o güvenli bölgeye iskan edilecek mültecilerden söz ediliyor. Türkiye çıkışlı bir teklif bu. Şimdi ve her fırsatta Ankara'daki yetkililer ve başta Cumhurbaşkanı bunu dile getiriyor. Şimdi geçenlerde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Ankara'ya gelmişti. Başka bir açılış için. Ona da bahsetmiş. Böyle güzel bir planımız var. Ondan sonra 2 ila 3 diyor. Sanki 2 ila 3 kişi gibi yani. 2 milyonla 3 milyon. Milyon arası, evet. Arası ne demekse. Ondan sonra diyor 1 ile 2 diyor. 1 ile 2 diyor. Neyse. Yani 1-2 milyon yani. Öyle. Ondan sonra 1-2 milyon insanı oraya yerleştireceğiz. Böyle bir güzel bir planımız var. Bununla ilgilenin demiş. Guterres de tabii Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne hemen iletiyorum. Buna bir bakacağız. Seve seve demiş. Şimdi bu konuda bir sürü tevatür ve bir sürü laf dolaşıyor ortalıkta. Şimdi bu yani uluslararası insani hukukta bu ne anlama geliyor? Şunu bir gözden geçirelim hızlıca. Çünkü hakikaten her kafadan bir ses çıkıyor. Şimdi bir kere böyle bir yani insanları oradan alıp eşya gibi, bir mal gibi oradan alıp oraya götürmek, böyle bir şey yok bu mülteci hukukunda ve uluslararası insani hukukta. International Humanitarian Law, yani İngilizcesiyle. Bir kere geri dönüşlerin hepsi gönüllü olması gerekiyor. Yani insanlar isteyerek, evet. Evet, yani isteyerek, bilerek Şimdi bunun için bir dolu ön çalışma yapılıyor. Bir tane benim ilk yaptığım işti bu Birleşmiş Milletler'de ve o yüzden de ilk okuduğum belgeydi, kitaptı ayrıca. Git ve gör, yani go and see ziyaretleri yapılır bir kere. Küçük gruplar için yapılır ve evlerine, yani o eskiden oturdukları yere giderler ve bakarlar. Hakikaten orası emniyetli mi, dönülebilir mi, her şey yolunda mı diye bir bakılır. Yani bir nevi yani assessment mission denir bunlara. Git ve gör, yani bir değerlendirme misyonları. Bir kere birincisi bu. İkincisi, dönülecek ülkeyle ilgili mufassal bilgi verilir mültecilere. Yani sizin ülkenizde şunlar oluyor, şu patatesin fiyatı şu kadar, kadar bilgi verilir. Barış ve barışma faaliyetleri bunları öne çıkaran projeler geliştirilir. Dönüşten sonra eğer dönüş gerçekleşirse dönenler Birleşmiş Milletler'in izlemesinde kalır bir müddet. Yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dönen, yani gönüllü olarak ülkesine dönen eski mültecileri izler. Onlardan başlarına bir şey gelmesin, ülkenin yetkilileri bunlardan ölç falan almaya kalkmasın diye bir hukuki izleme vardır ve hukuki yardım vardır. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in orada olması gerekiyor ki Türkiye'nin planında öyle bir şey yok. Bırak Birleşmiş Milletler'i, kuş uçmuyor oraya, kimse giremiyor. Türkiye'nin kontrolündeki toprak, Suriye topraklarına. Ayrıca geri dönüş yardımı yapılır. Yani bu aynı veya nakdi. Ve tabii en önemlisi emlak ve mal iadesi. Eğer evlerini başka birisi sahiplenmişse, malına mülküne el konmuşsa, bunların iadesi gerekir. Yani bu başlı başına koskocaman bir operasyondur. Birleşmiş Milletler dilinde buna VOLREP denir. Yani Voluntary Repatriation'ın kısaltılmışı. Yani gönüllü eve dönüş diye tercüme edelim. Yani bu böyle ben oradan aldım, yaptım, adamı otobüse koydum, oraya yolladım, iş bitti ile, yani bu Alaturkalıkla olabilecek bir şey değil. Bunu bir hatırlatayım dedim. İyi, çok yerinde oldu. Ben halbuki böyle kolayca yapılabileceğini zannediyordum bugüne kadar. Evet, tabii. Otobüsleri çekti, hazırlamış mıydın? Evet, evet. Biz şey tuttuk, 4x4'lerimizi de hazırladık. Yollayacaktık. Evet. Rüzgar enerjili ama. bayrakları da hazırladınız. Öyle tabii, tabii. Ağır yazıyor üstünde, açık radyo. Evet, peki. O zaman bir ufak şeyimiz var, çalacağımız bir şarkı, eğer kabul edersen Can seçti. Mültecilerle ilgili, Immigration Blues adını taşıyor. Biraz hüzünlü bir parça, göçmen türküsü. Chris Rea'nın, buraya ben iş bulmaya geldim ve bu umutlar ülkesine geldim, katkıda bulunayım diye, işte kralınız için kanımı dökerim, kraliçeniz için ölürüm, bu umutlara, yeni batılı umutlara yenilerini eklerim, ama şimdi biraz zorlaştı diyor. Getto'da sıkıştık kaldık, köşede bekliyoruz kuyrukta, kuzenim dedi ki annenin alyansını çal, her bulabileceğin her doları biriktir ki çok yaşlanmadan bir yere gidelim diye. Belki de evde mi kalsaydım acaba, orada birisi nasılsa bir kaçakçı tanırdı, insan kaçakçısı. Neyse, ben her fırsat bulduğumda bu türküyü, bu hüznü atmaya çalışıyorum üzerimden diyen bir şarkı Chris Rea'nın. Mükemmel Chris Rea. Hayırlı günler. Çok teşekkür ederiz. Hoşça kal. Görüşmek üzere. Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dasınız. Saat 9.38 ve Açık Gazetesi'nde onun. Ve devam ediyoruz haberleri okumaya. Bir göçmenlerden bahsetmişken ilginç bir haber de dikkatimizi çekiyor. Yani şeyde Orta Amerika'daki geçiş, o Panama Kanalı'nın oralardaki, işte yani daha doğrusu en tehlikeli yer Akdeniz göçmenler için, evet, diye biliniyordu ama öyle değilmiş. Afrika daha tehlikeliymiş. Yani 2014'ten beri 19 bin kişi ölmüş Akdeniz'de Avrupa'ya geçmek için. Ama Birleşmiş Milletler Mülteciler Kuruluşu'nun bir Alman dergisine, gazetesine söylediği gibi iki kat daha tehlikeliymiş kara yolculuğu. Uluslararası Göç Örgütü IOM ve dehidratasyon, yani susuzluktan, şiddetten, açlıktan ve hastalıktan Afrika'da giden göçmenlerin çok daha büyük tehlikeye, iki kat daha büyük tehlikeye maruz kaldıkları söyleniyormuş. Bir başka şey de tabii Orta Amerika'daki, bu Guatemala, Ekvador, El Salvador gibi ülkelerden korkunç bir şey, denizlerin ısınmasından dolayı korkunç bir açlık tehlikesi olduğundan, kuraklıktan dolayı, çünkü oradaki yaylalar çok etkileniyor. Denizin iki tarafında bulunan şeyler, ve dolayısıyla da artık onlar gitmekten başka, çocuklarını besleyebilmek için gidebilecekleri hiçbir yer kalmıyor. Mülteciler durumu dünyanın en berbat durumlarından bir tanesi ve büyük ölçüde iklim meselesine de bağlı. Suriye'de oradan başlamıştı biliyorsunuz, kuraklıktan, bitmez tükenmez bir kuraklıktan dolayı başlamıştı. Şimdi bir de şey, ilginç bir karardan bahsedelim. şey Kaliforniya bölgesinde muazzam yangınlar oldu ya 3 evet, senede evet. Arka arkaya ve hala da bitmiş değil. Trump suçlamış Kaliforniya eyaletini. Sizin yüzünüzden ormancılık idaresi kötü yapıyor demiş. Geçen sene demişti ya, hı hı, aynı şeyi söylemiş. Ve ormanları iyi yönetemiyorsunuz, o yüzden yangınlar çıkıyor. Artık şeyi çekeceğim demiş. Hükümet yardımını, desteğini Kaliforniya'ya çekeceğim demiş. Gavin Newsom da Kaliforniya valisi de cevap vermiş. Cevap vermiş. Sen iklim değişikliğine inanmıyorsun. Bu şeyden, muhabbetten seni hariç tutuyorum bu konuşmadan demiş. Hı hı. Seninle bunu konuşacak halimiz yok demiş. Bir başka bildiri de bu sefer uluslararası akademiklerden, profesörlerden, doçentlerden ve akademisyenlerin diğerlerinden 4000 üzerinde Şili'ye bir gönderme yapmışlar. Hı hı. Mektup yazmışlar, açık mektup. Çünkü Şili'de devam ediyor. On binlerce protestocu Santiago'da, başkent Santiago'da gene ağır ekonomik eşitsizliğe karşı gösterilerde bulundu ve büyük şu anda anayasanın 30 küsur yıldan beri Pinochet gittikten sonra bile devam etmekte olan anayasanın eşitsizlikçi ve berbat durumdaki ekonomiye de sebep olan kuralların kaldırılmasını istiyorlar. Şili diktatörü Augusto Pinochet'in zalim askeri rejimi sırasında getirilmişti. Bunun kaldırılmasını istiyorlar. 4000 akademisyen de dünyanın dört bir tarafından bir dilekçe yazmışlar. Şili hükümeti bu hükümet karşıtı protestocuların üzerine gerçek mermi, göz yaşartıcı bomba ve başka şiddet olayları uygulanmasını protesto etmişler. En az 19 kişinin öldüğünü biliyoruz. Yüzlercesinin de vurulduğunu ve yaralandığını. Yani böyle bir durum var. Irak'ta da devam ediyor. Irak yetkilileri interneti kesmiş. İnterneti kesmişler. Evet. Ülke genelinde mi? Evet. 250'nin üzerinde, tam sayı bilinmiyor ama 300'e doğru yaklaşmakta olduğu söylenen bir sayı var. Ve protestocuların İran konsolosluğu civarında da Kerbela'da da öldürülmesinde de 4 kişinin öldürüldüğünü de biliyorduk. Yani babası çocuğun, oğlumuz bir kahramandır, sadece Irak bayrağı taşıyordu, başka hiçbir şey yoktu elinde. Bize bu milisler saldırdı ve oğlumuzu öldürdü diyorlar. Ne işleri var, ne güçleri. Bu hükümet hiçbir zaman Irak halkına hizmet etmeyecek diye de konuşmalar yapılmış. İki de Endonezyalı gazeteci palm yağı plantasyonlarında ölü bulunmuş. Hı. Pusuya düşürülmüşler. Maraden Sianipar ve Martua Siregar. Sumatra adasında, en büyük adalarından bir tanesi Endonezya'nın, ve palm ya da palmiye yağı üretilen tesislerde her ikisi de eleştirel yazılar yazıyorlarmış, takip ediyorlarmış. Yani bu olamaz, köle çalıştırılıyor ve zaten doğayı da mahvediyor diye, ormansızlaştırıldı diye. Ve iklim değişikliğinin de en önemli sebeplerinden biri iklim krizinin, ama öyle işte. Bu da iki kişi daha öldürülmüşler safına katıldı. Şimdi biraz da Türkiye'ye dönelim istersen. Şimdi Halk Bankası'ndaki ikinci duruşmayı söyledik. Savcılık şey demiş, salı günkü duruşma öncesindeki davayı takip eden gazetecilerden Adam Klasfeld, savcılığın mahkemeye sunduğu yeni bir belgeyi paylaşmış. Hı hı. Belgede savcılık mahkemeye kargo şirketi FedEx var ya, FedEx aracılığıyla Halkbank'a mahkeme celbi gönderdiklerini, fakat şirketin bu belgeyi almayı reddettiğini söylemiş. Böyle bir yetkisi var mı? Var demek ki. Muhtemelen. 25 Ekim'de Halkbank'a ulaşmış belge, kabul edilmeme gerekçesi neymiş? El yazısıyla bir not düşürmüş. Bunu da paylaşmış savcı. FedEx aracılığıyla gönderilen belgeler Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan sözleşmelerdeki hukuki tebligat şartlarına uygun olmayan şekilde gönderildi. Bankamız bunu kabul etmeden iade ediyor demişler. Belgede bir kişinin imzası var ama adı yok. Ve Halk Bankası Hukuk İşleri Daire Başkanlığı ifadeleri de yer alıyormuş. Savcılık bu nedenle Halk Bank'ın kendisine yöneltilen suçlamalardan haberdar olduğunu ve belgeyi kabul etmeyerek davadan kaçmaya çalıştığını savunmuş. Blue Bay yatırım danışmanlığı analisti Tim Ash de bir açıklama yapmış. Bunu da BBC'den aldığımız bir haber. Bu bir Avrupa Bankası olsa sorumluluğunu üstlenir. Bu sıra dışı bir durum demiş. Cezasını öder ve her şey devam ederdi. Ama Türkiye bu konuda özel bir muamele yapıldı diyor Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Yani Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı Türkiye'nin jeopolitik önemini kullandığını ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile stratejik ilişkisinden ne kazancı olduğunu anlaşılmadığını savunmuş. Böyle bir durum var. Çok ayrıntılı bir dava ve haberler var. Takip etmeye çalışacağız. Şeyi söyledik değil mi? Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in de TürkSat ve Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu'na üyeliği bulunduğunu açıklamasıyla başlayan tartışmada TürkSat'tan istifa etti Ebu Bekir Şahin. Bildirici de bu istifa haklılığımı kanıtladı diyor. Şahin'in açıklamasını alıntılamış Faruk Bildirici. TürkSat yönetiminden istifa ettiğini açıklamış. Bu istifa benim haklılığımı kanıtladı. Baştan beri orada hukuksuz olduğunu söylemiştim. Mecbur kalınca istifa ederek hukuki sorumluluktan kurtulamayacak, hak ve hukuk mücadelem sürecek hem de daha kararlı olarak demiş. Rütük üyesi Taşçı, İlhan Taşçı da konuya ilişkin Oda TV'ye açıklama yapmış. Bunca tartışma ve gerilimden sonra Şahin'in bugün almış olduğu istifa kararı yerindedir demiş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da ahlaksızca para alıyor demişti. Kılıçdaroğlu da bu şekilde. Öte yandan bu hukuki davalara bakmaya devam edecek olursak 22 Ekim'de tutuklanmıştı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Selçuk Mızraklı. Onun hakkında 15 yıla kadar hapis sistemiyle hazırlanan iddianame dün kabul edilmiş. Mahkeme dosyanın devam eden bir başka dosyayla birleştirilmesine de karar vermiş. İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınmış, yerine kayyım atanmıştı. 20 Ekim'de tutuklanmıştı. Adnan Selçuk Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı. Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da iddianame kabul edilmiş. Örgüt üyeliği iddiasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebi ve iddianameyi kabul eden mahkeme dosyanın Mızraklı hakkında 2017'de açılan ve 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı dosyayla birleştirilmesine karar vermiş. Mızraklı 25 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak eğer Ağır Ceza Mahkemesi birleştirme talebini kabul ederse. Böyle de bir Biyanet'ten okuduğumuz bir haber var. Kanun hükmündeki kararnameyle ihraç edildikten sonra işimi istiyorum talebiyle 324 gün açlık grevi yapan 6 ayı aşkın sürede hapis yatan Nuriye Gülmen için yine aynı taleple çıktığı Yüksel Caddesi'nde gözaltına alındı yolunda bir haber var. Avukatları ve insan hakları savunucuları onunla ilgili olarak serbest bırakılması çağrısı yapmışlar. Yani avukat Aydın, savcı görüşme talebimizi reddetti demiş. Yani meslektaşlarımız soruşturma savcısıyla görüşme talep etti ama savcının kabul etmediğini öğrendik. Nuriye Hanım'la meslektaşlarımız görüştüler ve morali iyi. Savcıyla görüşemediğimiz için soruşturmanın ne olduğuna dair bilgi edinemedik demiş. Ancak tahmin yürütebilirler herhalde. Bu da savunma hakkını ihlal eden bir durum demiş. Yani bu soruşturma sürecini falan bırakın diyorlar yani avukatları. Bu insanların uğradığı haksızlığın da tazmini gerekir. Nuriye serbest bırakılmalıdır diyor ve şeyde İnsan Hakları Vakfı, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Metin Bakkalcı ve Mülkiyeler Birliği'nde basın açıklaması yapan Gergerlioğlu var ve diyor ki Ömer Faruk Gergerlioğlu da hukuk yok, yasa yok ortada. Her kesime yönelik ağır baskılar yaşanıyor. Anında polis saldırıyor. Tekme tokat dövüyor. İnsanların kendini ifade etmesi yasaklanıyor. Tamamen susan bir toplum isteniyor. Soylunun düzeni isteniyor diye İçişleri Bakanı'nı kastetmiş. Hem Nuriye hem Semih Özakçı'nın mücadeleleri sonuç alıcı olacaktır. Bir meşale yakılmıştır ve sonuç alınacaktır. Bıkmadan mücadele eden kanun hükmündeki kararnameliler, KHK'lılar başarıya ulaşacaktır. Biz ne zaman usanırsak o zaman kaybederiz. Aslında her gün yenileniyorlar. Devlet tarafından, devlet katından KHK bir faciadır sesi yükseliyor. Bunu da Arınç söylemişti galiba. Eski bakanlardan ve meclis başkanlarından. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Nuriye Gülmen'in yanındayız. Onun direncini biliyoruz. Yüz binlerce KHK'lı onun yanında olamadı ama kalben onun yanındaydı diyor. Bir yandan da aldığımız bir haber merkezinden bir haberdi bu. Reuters'dan da ilginç bir haber var. İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA borç yapılandırıyormuş. Nasıl yani? İstanbul Havalimanı işletmecisi. Evet, İGA borçlarının en fazla 5 milyar avroluk kısmını, yani 32 milyar muadili yapılandırma kararı almış. Yeniden yapılandırma. Refinansman diyorlar ona. 5 milyar avroya kadar da çıkabilirmiş tutarı. Reuters'ın haberi bu. Cengiz Mapal Lima Colin Kalyon ortak girişimi. Evet, Kalyon, Cengiz, Mapa ve Limak. Doğru. Evet. Daha önce İGA'da hisse sahibi olan Colin hisselerini diğer ortaklara devretmişti. Onu da vermiştik bu haberi. Yani şirket finansman maliyetini düşürmeyi planlıyormuş. Konuya yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre diyor T24. Refinansman miktarı 5 milyar avroya kadar çıkabilir. Doğum Grup diye Londra merkezli Doğum Grup. Kubbe yani. Kubbe grubu. Onu yetkilendirmiş. Doğum Grup önümüzdeki haftalarda refinansman için sendikasyona çıkması bekleniyor. Çok karışık şeyler. Benim cebimden para çıkacak mı şimdi? Çıkar mı canım? Ne olsun? Yani devlet desteği verilecek mi? Tabii. Devlet desteği yani benim verdiğim vergilerle beraber bir düzeltmeye gidilecek galiba. Ya da düzeltme de değil. Hata yok ki ortada, düzeltme olsun. Yapılandırmaya gidilecek. Yapılandırma da şey, böyle yumuşak haliyle söylemez. Adresini bul ve Doğum Grup'la konuş bu meseleyi. Bize de bildirirsin. Selahattin'le birlikte gidin isterseniz. Nereye? Doğum Grup toplantısına. Kubbe. Kubbe altı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir bakanın adının uluslararası bazı yasa ve ahlak dışı uygulamalara karıştığı yönünde haberler geliyor demiş. Ya. Ama adını vermemiş. Böyle iddialar var demiş. Borcunu ödeyemeyen on binlerce çiftçi olduğunu da söylemiş. Ve böyle açıklamalar yapmış. O da ilginç. Ispanak zehirlenmesi, ıspanak skandalı vardı. Burada da Bülent Şık, gıda mühendisi Bülent Şık, Biyanet'ten yazmış. Bir marketten alınan ıspanağın yenmesi sonucu bilindiği kadarıyla 44 kişi zehirlendi diyor ama 108 kişi galiba müracaat etmişti. Daha yüksek bir miktarda. Sonra bir kısmının da tedavisini sürdüğü, geri kalanının da taburcu edildiği söylenmişti. Yapılan açıklamalarda zehirlenen vatandaşların çeşitli sağlık kurumlarında tedavilerinin yapıldığı ve konunun incelendiği bilgisi aktarıldı ama İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden açıklamada bazı yabancı otların neden olduğu ıspanakta bulunan. Hastanelere başvurulan kişilerde tespit edilen zehirlenme belirtileriyle uyumlu bir açıklama olduğunu söyleyebilirim. Ancak bilinmesi gereken çok önemli başka hususlar var diyor. Yani çok sayıda okur soruyor. Öncelikle ıspanakla ilgili zehirlenme olayını ele alayım. Ispanak doğal olarak zehirlenmeye yol açan bir gıda değildir diyor. Hı-hı. Şık. Doğaldan kastım içinde bir zehirli kimyasal madde kalıntısı ya da zehirlenmeye yol açacak bir bakteri içermiyor. Ispanağın içinde doğal olarak bulunan oksalat, o buruk tada yol açan madde veya nitratlar, o da azotlu bir kimyasal madde. Bunların bir zehirlenme tablosu oluşturması için kilolarca ıspanak yemek gerekir. Bu da mümkün değil. Dolayısıyla onlarca insanı etkileyen son olayda doğal bir etkene dayanmadığı söylenebilir ıspanaktan. Bu önemli bir açıklama. Ispanak veya benzeri başka bir bitki odağında zehirlenmelere yol açabilecek bazı faktörler de şöyle. Yani ıspanağa kazayen ya da kasıtlı olarak başka otların ya da bitkilerin karışmış olması bir zehirlenme olayına yol açar. Nasıl? Bitkiler kendilerini otçulardan, böceklerden ya da onları yiyen bir başka canlıdan korumak için çok sayıda kimyasal madde üretirler zaten diyor. Bir kısmı diğer insanlar ve diğer çok sayıda canlı için faydalı birer besin öğesi olarak görülebilir ama büyük bir kısmı da toksindir diyor. Toksinleri içeren bitkiler yenildiğinde ya da içildiğinde etkiler gösterecektir zehirli diyor. Ama kritik bir nokta var. Yenilen yani bir gıda maddesi olarak tüketilen bitkisel gıda ürünleri de çok sayıda bitkisel toksin içeriyor. Ama yediğimiz zaman zehirlenmeyiz. Neden? Çünkü yiyecek hazırlama ve pişirme teknikleri bu toksinleri zararsız bir forma dönüştürür. Ve çok ayrıntılı bilgiler veriyor. Yani birbirimizle konuştuğumuz kadar meseleleri çözmekle yükümlü, mükellef kurumlardaki yetkili kişilerle de konuşmalıyız. Hı hı. İşe yarar ya da yaramaz o başka bir tartışma konusu. Kamu kurumlarına sorumluluklarını hatırlatmak, ilgili kurum ve kişilere ulaşmak önemlidir diyor. Yani bağımsız ve güvenilir bilgi üretecek bir kuruma da çok ihtiyaç olduğunu söylüyor. Böyle de bir açıklama var. Aşağı yukarı haberlerimiz bunlardan ibaret diyebiliriz. Başka atladığımız bir şeyler var mı diye bakmaya çalışıyorum. Gazeteci Ahmet Altan, Profesör Doktor Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcağ'ın haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılamada karar açıklandı. Mehmet Altan beraat ederken kardeşi Ahmet Altan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi. Yani Mehmet Altan da benim için üzücü, Türkiye için daha fazla üzücü demişti. Mahkemeyle ilgili benim bu son 3 yıldır yaşadığım süreç Türkiye'de hukuk güvenliğinin kalmadığını gösteriyor demişti. Bunu da ekleyelim. Var mı eklemek istediğin bir şey? Son dakika gelişmeleriyle alakalı bir bakayım neler olmuş diye. Var mı? Yok gibi duruyor efendim. Kaçırmış olduğumuz durumlar muhtemelen vardır ama yarın kaldığımız yerden aynı şekilde devam ederiz. Evet. Bir de şey belki ekleyebiliriz. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşeti. Yap, işlet, devret modeliyle yapılan havalimanlarında verilen yolcu garantisine ulaşılamadığından projeyi yapan müteahhit firmaları işte demin okuduğumuz haberi şey yapmış de ayrıntılandırmışlar. Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından Meclis Kamu İktisadi Teşekkürleri KİT komisyonuna gönderilen yazıyla açığa çıkan bir gerçek vatandaş değil. Parası uçtu diyor. Senin deminki soruna bir cevap. 65 milyon dolarlık ödeme var ama uçağın yok diyor. 4,5 milyar dolarlık zararın da görmezden gelindiği belirtiliyor. Bu da böyle bir şey var. Bir de Karar Gazetesi'nin ilginç bir manşet haberi var. Çift haneli zamların sürdüğü dönemde TÜİK'in yani Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyonu tek hane olarak açıklamasına ilişkin tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı dikkat çeken açıklama yaptı. Türkiye'nin enflasyon oyununu bozduğunu söyleyen Erdoğan, faizi düşürdükçe enflasyon düşer dedik. Önceki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu demiş. Bu da önemli. Laf dinlemedi, görevden aldım. Yani bu sistemde böyle bir şey yapılabilir mi, yapılamaz mı, herhalde epey tartışılabilir bir durum var. Peki, bu şekilde de sona erdiriyoruz. Bir parça daha çalarak sona erdirelim. Çaykovski'nin doğum günü bugün. Pyotr İliç Çaykovski ve onun da 26 Kasım'da 1893 doğumlu Rus besteci, romantik dönemin ve dünyanın da klasik repertuarındaki en tanınmış isimlerden bir tanesi. Bir de onu çalalım. Chanson Triste adlı parçasına yer verelim. Hüzünlü şarkı. Bu şekilde de biz programımızı bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz bugün de. Emre Gümşer ve Rubi Tayar da destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Müzik